گلهای تازه، برنامه شماره 158، با همکاری هنرمندان سیاوش، رحمت الله بدیعی و فرامرز پایور. غزل از حافظ، پیش درآمد از فرامرز پایور. ترانه‌های قدیمی بیادداری و نازاردلی با تنظیم فرامرز پایور. گوینده سرور پاکنشان. صدا برداران ایرج حقیقی و حسن عسکری. یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می‌کشت، معجز عیسویت در لب شکرخا بود. Thank you. یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس اونس، جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود. یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت، این دل سوخته پروانه ناپروا بود. چو چشمت میتابم میکش معجزه ای سمیت در لب شکر خود یاد باد آن که چو یاقوت قده خنده زدی، در میان من و لعل تو حکایت ها بود. چه در مجلسم امروز کم است، آنجا بود یاد بادان که چو یاقوت قدح خنده زدی، در میان من و لعل تو حکایت ها بود. یاد بادان که خرابات نشین بودم و مست، وان چه در مجلسم امروز کم است تانجا بود. نازار دلی را که تو جانش باشی، معشوق یه پیدا و نهانش باشی، زان می ترسم که از دل آزردن تو، زان می ترسم که از دل آزردن تو، دل خون شده با تو در میانش باشی، دل خون شود و تو در میانش باشی، دل خون شود و تو در میانش باشی. دانی که به دیدار تو چونم تشنه، هر لحظه که بینمت فضولم تشنه، من تشنه آن دو چشم مخمور تو هم، نه آن دو چشم مخمور تو هم، عالم همه زین سبب به خونم تشنه، عالم همه زین سبب به خونم تشنه، عالم همه زین سبب به خونم تشنه. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 158 بود که با همکاری هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور در شور اجرا شد.